سیدہ نسوا وہ دمرا فرق آگے کہ لولو پگے سوبارو نخت پگے بانی ڈکی سی بنگان شو یا دا شانتا گلونگان ڈکی سی یا نور تا ڈکی سی دو غراز کی آگا نو سورا دا او سو داشتے او سو مشتے ظلمی مشتے او دا دے زمانت تو کوری سی دا سلو علا کرو لگے دا کہتے یو را اخلما دازو اکوم بل را اخوام بول اکوام اخو نسو خود بیا دکھا گئے سن لاس کے انسا پیوزل گزارو کن نیو دل گزار کدے سے را پرے دے نو سلو لگے دا دیر سے لگے تالیخ پر لگے دا دمیان دا پاس خون جی لگی جی نو در سے دا پان سلو نرا سے دا کار نسو او کوئی چی دا تو بلے تیرے پاکم زدو کی او چل خیم ہوتا کہتے کی کنا اگر دا چی دکی طول برابر دا سے گوش کی خوچی ہی کلک دا خسار دا خوڑے کی نی اگر روی اقراس بسم اللہ اللہ اکبر دا سے چکا کی خب زور چکا کی دا تو سو والا اولے گی او دیتا وول ہوئی ایدرد دی عرب تم لوئی پختانا دیتا تم بل ہوئی ویتا وقتا اوٹو بلا چکا دیتا سو والا پر نرہ گیا دا اب آوالا طول پر روح پسی روا جو سر اول پسی وول تنوی دوولو کو جوڑ ہوا ہوا سل ڈکی کی خیر دے کہ جیسی کی معاف سے کنزا ختم سے وہ زمانت بلے سوک در گئی یجب ان یصیب المغروبہ یجب ان یصیب المغروبہ کل واحد من المئہ اما اطرافها قائمتن یا طرفون پولار باندے لکرما چیز چکا کول باندے یا داؤ کی و اما اعراضها مبسوطتن یا تر پپلانو بانی خود چی خورو کواری کریشی جسی دی جاب جو پڑے اب بسم اللہ کی بسم اللہ اللہ اکبر آشا جلو را اخلاص کی نو پس تا گنگا چی دیلی چی ازا صورت تے اعراضها مبسوط ما آو جو دی صورت ضربت خود جی سروی سرد موجود دیلی صورت دو حلونا وحل دی تو بولو تنوی او وحل دی بعد وولو تو تمدوی کہ دو اولو سکلی ایلام پکی تراشی خو زیاد نئی تحادا پوری دا ممکن ندا ایچی ممکن ندا نو دا پشانت دلا موجود دا اوز کو تو کوئی لا شیخو چی عمل کیوشی نوی کتا کن عمل پی کولی تنسی ذکرہ لی اولی رو انا اخلصنا ام بخالصا وذکر عبدنا ای ابراہیم یاد کا مخلوق تا متعلق ان کے منتا ابراہیم اسحاق یعقوب اولی الائی دیلی لحمت والا الايدي القوة في العبادة الايدي العلم والعمل خواندان دا علم والعمل خواندان دا طاقت فعبادة دا الله كي فمنور دا الله كي والابصار دا نظر لخوان الفقه في الدين الدين كي بوا نستر جي خود نور كي امي نستر جي الابراهيم علیه السلام زمانه كي دا نمرود نوي نوي الابراهيم زمانه كي دا عزر ستر جي نوي ستر جي خدا غومي او دا دوی کرتی الابصار نا او خیارتو بغو كي امو نزل تمراد بصیرت فی الدین دے یقینا خالص کریم لڑو تو خاص خبر بائیں یاد دوستنی کور کامل یاد دوستنی کور یقینا دو موسیٰ خاما خواهی دو غور کرشو نا دو غور کرشو غور خل کنا یاد اسماعیل رساز الکفل کل من الاخیان هادا ذکرون دا چی میں تس بیانو کو دار کامل نصیت متقیان اللہ بہتر دے ذکر دے دو لکھے ماں ذکر کے چکم صورت سواد کی ذکر کری اول ذکر دے کورنو کئی مفتعت اللہم الابواب دین ذکر دے خوراکنو کئی یدون فیا دے کل فاکیت کثیرت ادرین ذکر دے سربتن کی وسراب اتلورن ذکر دے منکوحات کئی و اندہم قاصرات و طرف اطراب هذا ما توعدون اليوم الحساب فاغرت بلکی دنیا کی نشتے دا زمان گوار کردی نیسته ری ختمه دا لرزق و نا خوراک مانا نیو کرده رزق و رزق مالا مال نخوره چیزی پا مال ساخلی او بخوری رزق و نا دا دی ور کرده منگا اللہ ور کرده نو پا دی ور کرده که قاصرات و طرف چینا خو رزق نیده کنا او خود خوراک نی نیسته ری ختمه دا من نفاد نینے لکھ لکن دا پار راوئے لکن نفل نوستو خبرا یاد ساتا ہے کہ انہوں زیادتی خورولا بدتر دے دے گر دے دو شر مآب کورن اسی جہنم یسرونہا ہاں دا فلیزوکو حمیم وغستاک خوراک اسکاکی خوراک سکاک سیدری ہوگو غصاک خوراکی وینی زیست وآخر من شکلی ازواج نور ہم دی پشانتا قسمونی دا عذاب اللہ ازواج الوان وانواع من العذاب دا فوج مقتحم معاکم یا مجرمان نور ہم دو پشکل بانی دا دی مجرم پشکل بانی جوڑی دی دا دو دا کلی دا عمل اے بسر دا فوج مندن کے مندر کے دن کی جہنم تا انوتن کی جہنم تا تاثرہ ہر کلے دنے پدو بانی اکنن دی سوال النار دا دو دا کی دن کی پور بانی دو تو لا مرحبا بہن پدو دیا کلے نے مطبوعین مخی دی تابعان و تصویر روان دی دغی سا شاگیزان دالا دو بوئی لا مرحبا بہن پدو دیا کلے نے دو چی راجی خو منگ تو نور اور تک برسی رکی گی نور تا پوسونا بکی گی چی ورے داکار کرے رہے ورے داکار کرے رہے لا مرحبا بہن انہم سال النار نغوی پا تصویر کلے نے تاسو مخی تکڑا منگ تدا دے نبز دید آرام وائی بدو رب زمانگا من قدم لنا آزا آل تو صلی اللہ علیہ وسلم چاچی روان نکر منگ تدا دے من لائی پر خوریوا زیاد کدن آزاد ویفا ندو عمرہ دری عمرہ سن نار دو زخی وائی بدو ما لنا را لا نرا رجالا دو زخی سوز دل اللہ نسے یراغ مولیان چر سری اغوابیان چر سری و پنچیان چر سری را چه قرآن دی اللہ سکی و بیان بکوا چر سری من خو شریان دی دو زخل بجی چه ستے دلتا کنا منگ اینیمو اکنا ستے نی چرتا زیختا کرین سشی دی منگلا چنین و منگا بندیان آل تا سکر دی رجال خود ہوئی کنا ناری نو ناری نف پل خور پیسال نو پریشت ناری نا چه منگ بشت شمارن لی شریانو نا اتخذنا هم سیخری یعنی من یولودو پا گوشت بانی دسی نو منگ شریان گنل یا شیخو کا دسی دی دون ضرور نو منگا نینو منگا یقینن دا جنگ مذکور بالکل کرا دے تخاصم اہل النار دا خبر تی دا دو مذکور او دا سنتا دیو بر سر خبر دی دو خیانو زخو صرف یر ان کے انما انا منذر مبشر نوی کنا انما انا منذر وما من الہ الا اللہ مسئلہ توحید بیا نیچے سوک دخدائی توب دیسی فتون خواهن بید اللہ نا سنگ جوتے تا غوث دے سنگ جوتے مشکل کشا دے سنگ جوتے شریع درست دے بیتا سنگ جوتے ما من الہ لا الہ نیچے غوث شریع درست نیچے ورکو علا نیچے غصو علا ستانا شی اللہ انیلو کی نظر آخری بید اللہ نا سوک یو آدے ما من الہ نیچے مخلوق لا دجن تیرولو خبر خودن کے قانو ورکون کے بید اللہ نا ایک یو دیر دیر جات ضرور بل چوک نشتے دینو تصرو دسرو من بران نسی قانون جوئی القحار نو تپوس بیکی گوارے دا شنگوی چی لارے لے جو لارے دی خبر اخوار سرو دیر ضرور دیر دمد تکی رب دا اسمانو نظمو کو دیر ضرور نو دیر بخون کے دیر کرا گر دی ناغلی معاف کئی اواتا ہوانا باون عظیمون انتم عنہم عرضون دا چیز تدانوم خبر دیر دیر لوئی نو دیر لوئی دی نباؤن ناسنا خبر دے دیر ناسنا عظیمون دیر لوئی مخیم تاریخوی نروس صورت و مخونہ کئی موجودہ حالت کسی کول غالی اندبی خون عمراتا کئی او دلی دینا پکار دے کئی روسر تسخونہ کئی آب سمود ادل تے سنگر آ جائیں گے پاکستان تے سنگر آ ہوگی دو خبری کنا یو اللہ سرگی پکار دی دیم اللہ خلو پکار دا خلو اللہ پکار دا مکو اوی غرق بشے خلو مو خوا مخوضوا کینا دا قسی پا زیبانی کینا ادا حق خبر دا خلانونو باسی نباؤن نازین قرآن لین قلابی کتاب تاسویت نمخرون کی نیستی مالا رسو علم دل مالا اعلا پوچت موتبر جماعت بانی کلیچ دیو برسر خبری تیری کئی نبی علیہ السلام ہوئی دا آدم علیہ السلام بارک خبری تیری شیوی ایج اختصمون اتجعلو فیها من یفصد فیها وَيَسْبِقُ الدِّمَا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ دا پتنو چسو اللہ نو خودرے وحی لکی جماعت علیکن درے جبی سکا زین یرون کے دبدونا ایمہ پسرگن دبانی ہوئن کے زمان کار بارے اپا دے باندے اللہ را لے گلے ہمو دنیا تا یاد کا چیولی فرشتو اور یاد کا چیولی رب لی فرشتو سزین پیدا کنکے لیو انسان دے باندہ خسنا کہ تم کو نہ سجدہ تپرے دے سجدہ کرے ہو تو لے ابلیس نہ ہو کرے جانے لوے جانے رہے ہو کان ہے من الکافین وہ دین کاری آنونا انکو اندتا سجدہ زمانہ دے رب مرے اللہ ملہونی رب فانظرنی الہ یوم یبعثون رب میں دمارا توقع کیا پرتکور پوری ہے تو دمانکم اس وقت پورے تدمکم الہ یوم الوقت معلوم انہیں جو اس گمراہ کم بندیان مخلصین جینا انہیں قرار ہے کہنا جو سیدن والحق قول یقینی خبر کون دو اغدارا دا کون خواہ مخواہ دو دستانا دا آغا چتا پسی درالا طول دا طولنا نوارم مقام دا دائی نوارم دنا تمنکم دنا نپا غلوارم نپا غلوارم نپا حال پر شورو باندے من اجر ان سے قسم اول را کولتا فکر رکھے نئی ما زدان دے جو ان کو خواہ خنو خبر ازان نہ جوڑے ما نا من المتکلفی ان تکلف و زور جوڑ کنو کلفا کڑاو مشقت نئیم دے پا زور جو ان کی جان نا دا خود اللہ خون را میرے را چیزے تو ان لیکن پند رسیت دپار المخلوق یقینن پو بسے پن اشنا خبر دے پس تر گو وقتا مخل براشی مخل براشی دا سرا لگا تطلب تولگی صورت کے دے ابتلا دا مصطفیانو اجلی دا داود ابتلا اجلی دا سلیمان ابتلا داود ابتلا علیہ صراط و تسلیمات نور انبیاء اجمالی کر کر دا دیوری دے کنا نو پدے دنیا دانی اختیار دے یو اللہ دے رب کا یخلق ما یشاء و یختار اختیار دا غریب میزاد کی صورت افراد اجعل الالہ الہا واحدا الہ یو دے قانون بمر کرے یو اللہ وکی دبل کے اختیار نشے او کو کئی بشر ہے اختیار اسے کی تفصیل ہوتی دین ابتلا داود علیہ السلام دین فرائض خلیفہ امت کی نے خلیفہ کرے فاکم دان الناس بالحق ولا تفسد جاتے ہونے کی خون و خدا سرورم ابتلا سلیمان علیہ السلام تینزم مغتسل بارد و سراب شپد وَهَبْنَا لَهُ آلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وہ خوب دے دکا زیر سن دا اللہ میں ربانی دا سی دا دا تینز رو خود دے دے اولے کہ دمر عمر ارنا خدمتو کا تلس کالا اوز بردہ لفظ لفظ درتے ہم دو ربان دے اللہ میں ربانی اکڑا پا یوب انو کلا دا یوب خدمتگار رحمہ باندی انو کلا دو ربانی میں ربانی دا او سلورم اتن امتیاز دا ہاضا ہاضا جی سورت کے پنجو والے ذکر کرے مطلب موضوع ہاضا سلورم ہے کہ پنجو شپگ وم کے دو ذرا نہیں امتیاز ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ دا منگا تیل پہ خون ہو رہے دقا خبر رہ دے دے کے دو تولے دا وہ چاہنے دے جسی لولی مولیانو جسی لولی خرقو اچانے دے دا دا دلیل دے گاؤں چرا گردو چرا من گندہ ہو رہے لسن امتیاز دن دم ما ہمارے کا محضوم تول با مات سی حکت تین پاتے سی ماتیز جی با اللہ با سزاور کی او سبرا واولی الحمدللہ ما قصے اسورا سزاور کلا اسورا واقف حق تا حق رومانا وہ لسن امتیاز اللہ صحیحتا واحدا سر پیسن کی صحیحات لسیو کرا دلتا یو اللہ یو امر روک نو روکو بیا بچے کا پاجی کی دل نو پر دل نو آلو دلسن کیا لیت دب برو آیا کی اللہ یقین کی چاہتا سوچ بکر نکے کنا نبی مطالعہ اوکر انزیل کتاب کو دا کو دیر پارا رہے چاہ سوچ سکے بیا لسن اختصام الملع الاعلا فارلس ہوا نبون عظیم انتم عنہم اورزون دا لئے کتاب دے پینزلس احتجاج فاسد غلط احتجاج تم تو کہ کیا سے فاسد ہوئی خلق تری من نار و خلق و من طین اور غرد اور کے تعلیہ اور کے رنادہ دا الوجوہ الفاسدہ رسول سری کتابون کی دا خبر دکھر کتر ہونا الوجوہ الفاسدہ کہ اگر دلیلی خیر کی دلیل جنی دا دیبلیس میں اگر یہ الوجوہ الفاسدہ اور دا کیا سے فاسد دا واو یا تا واو کی ذکر کا ولسن کیا صدعیز ذکر لوگوان مجمعین لسیو کنا سلقوکن بیر سنتن حباد بیا ملامتی چیز بانی کی تکیرو جو باندے نم دا مانے ذکر کا لوگوان مجمعین اللہ عبادکا منہم المخلصین سورة الزمر دا ہجرت نمخ کی یو کم شکیتا پس سبا مخصد مؤمن نازل دے سورة الغرف کنی سیتی وی اتقان کی ذکر تذکرد کی دا غرف آغلا دا جنت دا کوٹو دا بلدنگینو دا کورنو دا مخ کی سورت سرائی تعلیم دو طریقے باندھی یو سواد کے القرآن ذکر ویلی دو قرآن مقام زمر کی دغ دی جب کتاب دنیا کے سن والے گلے لئن یعبد اللہ وحدہ پھر اللہ عبادت ہی نبل چاہ نہیں جن سورت سواد کے عز الخلق بیان ابتلائہم مقربین داوود سلیمان ایوب نور پیغمبران علیہ السلام اوبا نے ازمیخ راغلے اور سخت تراوستوا ابتلائی تراوستوا سورت زمر کی فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص درین تو سواد کی دا ہر زمانے دا مشرق دعواز ذکر کرو اس گرو الا آلہتکم خبر وانے پہ گئے کہنا دا ہر زمانے دا مشرق تیر وقت کیوں ہوں نبی علیہ السلام وقت کیوں ہوں وہ سنگی اس گرو الا آلہتکم دا قرآن و سنت خلاف کے قانون سے جوڑے ہو منی بل آغا الہ دے ازے الہ مانا لا الہ الا اللہ کا درو اول او بل پر خون دے دے کے دے حفاظت ہو کئی اس درو علا آلہتکم اس اندر آواز ہے او سی پور دول پا پختول پا انگریزی عربی لنول دی پا عربی نہیں اس درو علا آلہتکم خالص دا قرآن دا من خبر کئی اس درو علا آلہتکم ادالا سیون جو رات توگورتا اپنے مولانی نوید کی تدارا وقت لان من دام صلی ذکر کروا نصورة الزمر کی ذکر کروا اللہ والذین اتخذو من دینی اولیاء کہ پدیبانی تنگی نور اولیانی ولی نو اق حضر دیس جو علا علیاتکو مغزو تین خبرو مغزا اشتغم صورة الزمر کو ان اللذین اتخذو من دینی اولیاء والذین اتخذو من دینی اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ ظلفا زمن وسائل دی منگو تو خدای نو آئی زمر کی ذکر کلا کتاب تو سوچ کر لیا دبرو آیا تھی اور دم کو فرد ہے کنا کتاب ہو گئے اور اللہ کتاب قانونی کتاب ہم دک ہو تو کفر ہو گئی کہ جگہ نہ روا رہا پر ہوتا اللہ نے کیلے وسائل جوڑائی شپگم پنگم سورت سات کیلو ہوا نبا عظیم سرورم لیدبرو آیاتی سورة زمر کی لتدبر ذوقو الذین استمعون القول فیتبعون احسنا اولئک الذین هدی اللہ اولئک هم اولو الالباب تینزو سورة صاد کی قل هو نبأ عظیم زمر کی نبأ عظیم ذکر کر نزل احسن الحدیثی کتاب متشابع انقلابی غلط خدارے دیکھئے سوچ فکر نکو داشتا تدائیں میلی احسن ما انزل علیکم من ربکم جاؤ منعی فغم سورة سواد کی انزل علیہ ذکر من بیننا من یہ ذکر بتر آئے زمر کے ذکر بیانوں کو فعبد اللہ مخلصا له الدین دا دا ہر چا دا ویلو خبرن را دیل خلو پکار را اخلو دا محمد و صلی اللہ علیہ وسلم دا دا غط خلو رکی دا دا نور خلق خلی وی وسم دنور خلق خلیش تے انہیں لے چیزی کے خبرنو نبیل اخلو بکار رہا اخلو اللہ درہور کروا فعبد اللہ مخلصن لہ الدین داشانتا سورت الصاد کی داولستو مالنا لا نرا رجالا کننا نعدهم من الاشرار اشاریان خمون جنینو سورت زمر کی دشر بیانو کو اعزاز کر اللہ وحدہ اس معزد قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ شریان فجیو کرنے چیز اللہ کے اللہ لقدر ری برچا رہنے او خلقو دا اللہ کنا پا خلقو بانی تقسیم کری پا خلقو بیشی نگی نزکر تا شریان نے چیزا پا دو بلا را وقت کلا سورت زمر کے بیان جسر دائی کرکر اعزاز کر اللہ وحدہ نو پدی بانی اس معزد اثر دائی کہ تنجی گنسی مخالفت کا مقابلے کا جسمانی توجیگی سورت سات کی طول بخطا کم الا عباد کا منہم المخلصین سورت زمر کیا مسئلہ ذکر کلا فعبد اللہ مخلصا له الدین سے شیطان نہ بچے نکا جواب دے کہ او مخلصین سوک دی داگے جواب مخلصین آ سوک دے فعبد اللہ مخلصا له الدین کہ دیو اللہ حق اللہ حق یہ اللہ لوی یوازے بلچہ رضا اللہ حق نوی دا صورت مقصد دا مضمون پا ختمے دو دے روس تو پی اونی انداز بیان شروع کئی پا دے ادبانی حوامین نا دلتا کی دا مختنی زور سبق طول نہ طول رہو گی توحید دا اللہ رب العالمین عقیدہ پا آر حیثیت و پا آر صفت باندے وآئے کے مسئلہ دا قرآن ذکر کے عظمت لوئے دا اللہ دے کتاب دا ضرورے دا حکمتن والا طرف آدھے نمانی سزا بدل کئی دا دنیا قانونوں مانے ادھے دا پاکستان دا قانون باغی دے دا قانونی باغی او دا آغا حفاظت دیر گران دے گا ادھا خود قانون باغی دے دا اللہ دا قانون باغی دا آغے دا سخت سوچ فکر نیستے او دا دا قانون باغی سن دا آغے سوچ اغسطے سوچ کے خلاف کئے او گوئے دا پاکستان قانون کئے خطا ہوئی دی او دا یری چی پرویز باغی دے دے دا اللہ دا قانون بغاوت کے او ہوئے دائی ہوئی دی او گوئے امیرہ سنور کئی یون اللہ میسلہ سنور کئی خون دل امیرہ سنور کئی او کلانو تمہا سیبا ماور کئے بولے مالی کلی کلی بولے مالی کلی کلی مجرم تا دوئی جازہ نہیں وکیل خبری کئی میں یہ خبر کو سرو غبنو تکچے دا سکے دے رہا پدی مجلس کے دیم خبر ہے کل میں تا سمرے ہیں کچھ جنجی ہے ہمیں خود جنجی ہو میں میرا دے جنجی کے لئے مری سرو میں تا تکڑا وکیل پوچھے خبر روانی جی سیدے ہیں کمہ خبر ہے کچھ آوہ صلی اللہ خبر ہے سرک دے عالم جی میرے خبر ہے پہلے خود جی کمہ کمہ آوہ سے خبر ہے سرو کر دا خبر ہے میں کرو کر علیکہ چاہتا ہے ہمیں میرے جنجی ہو آتے ہیں ما ورکم تو سچے ورکا ہے اچھے تمہارے سے گئے استاد آمن ورکی سن ورکی سپا لگی اور اختیار دا ہو رہے نو دے دنیا باندے ذکر کے جدی خبری سے کم خبر دا کار دا آن خبر بانی کار سو روکا العزیز الحکیم جا ضرور دے پا پوس بری کے ولی دنو کرے ولی دنو قانون نو ملے لے لاس پلاس گزار نور کئی پا پیرا نور کئی ولی نور کئی لیکن تو حکمت تے یہ لاس پلا سچے اور کے ورسا ہے بس نہیں گیا چار و ناچار اغب جبری ایمانی اختیاری با نہیں اغب دا یری ایمانی دا ظلن با نہیں نارخو اللہ تو نہیں مجھو کنا دیکھ دا مدہ دا دی اور یہ قرآن مسئلہ پیش کلا وہ دا کتاب سوئی فعبد اللہ مخلصا لہ الدین تو قرآن منی قرآن راغلی امنی فعبد اللہ نیو بالحق کے مانا کتاب میں رہو لے گو بالحق کے پادل سرا انصاف دے سکے دا اللہ حق اللہ لوا دا مخلوق اگا مخلوق لوا دا مخلوق اگا زیو پہ جنا غلوا دا خج حق مور لو نوائی دا خج حق لور لو خور لو نوائی سوڑیا غرق بشی خو دا مور حق خج لو نوائی دا لور حق خج لو نوائی بیان غرقی جی فعبد اللہ مخلصا لہ الدین کتاب دے رہے گا رہتا تا قانون بالحق کے پہ انصاف سرا انصاف دا دے للہ حق لا یکون لغیره ولی عبده حق ہما حقانی لا دے اللہ دے نیو قومن اللہ پفل جیکن اللہ پفل جیکا اور چاہے جگڑ کلو اللہ منا خارج کے ان کی اگر لڑا قانون دے جنگ تیرو لو اب دین قانون دے جنگ تیرو لو اب دین ما یدان بھی دینانت کے لکھی چپاگے بس آواز بدلا اور کو لکھی یاد سخت یا دراتے اب دین یا ام المعتقدات و اعمال الجوار الجوار الحسان و سالحی لنڈ تفسیر کی الجواہر الحسان سالبی سلور جلد کی کتاب دے لنگ تفسیروں کے مدارک نفس بے خ کتاب دے حادیثم صحیح نقل کی جرح نقل کی مکتم بھی رکھے گی کہتی اصل کیا کرے رہے دبل چا کی کتاب نہ گواہی کی لیے کی لی کتاب رالن کرے رہے تفسیر سالبی الجواہر الحسان اور یہ عمر معتقدا کے اعمال الجوار دین دے ذرہ اور دان دامون طول کار خبر رہا شامل لے نصم آنا دا خالد سے ان کی اغلا را عقیدہ صفات دا اللہ روائے نبلچہ روائے خالد سے ان کی اغلا را عمل دے انو عمل پا قانون دا اللہ سوارے بلچہ قانون تا قانون دے جن دنوائے چھے قرآن چھے قرآن خلاف بھی کنے چھے قرآن سے موافق دے وہ تشریر دا رہے اللہ رے قانون جن الخالص مخالص کی سزار نہیں پیغمبر السلام سے تت سجدکم اے اجالتنی للہ ندن بلا جس کے عزیز ما شاء اللہ وسیتا اے معاہدہ سے ہوا ما شاء اللہ بیا ہوا ہے ثم شیتا بیا ہوا ہے ثم شیتا جس کا خوف ہے خون ہستا ہے اجالتنی للہ ندن ما دا اللہ سرد اللہ صفت کی شریک ہے دمر احتیاط کرے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو زرگان کے دین واور دنیا خلق اور پاکستان واور للہ ایک یو دا اللہ دے قانون دے جن دے تیرو لو بس ایک یو اللہ لے ایک یو اللہ لے الخالص بلو رہے کی سوک نہیں دامت لگن دے یقینن اللہ رہے انی قبلی اللہ الدین الخالص قانون دے جن طریقہ دے جن دے تیرو لو چی خالص دا اللہ پخون ہے خالص دا دے اندار پخون باندی والذین اتخذو من دونی اولیاء مشرک دا شرک درجی دی یو خدا دا اوی دل برخ اور کر لگے کار دے دا دیم برخ دیم شرک دا شرک دا غیم اللہ دے دا دے چی دا دو پا امم بانی سوال کوم ناغے قبلی او دا برخ اور کر لگے صفاء اونا عند اللہ درم دا اللہ کا ہوا وسیل کی خوبی وسیل انتا اللہ کا ہوا سروم ادا نیم یادم سروم ادا چیس نہیں دیے آج اللہ کے دو سخت سے خدا کے چیزیں دو سنگ راشم اور دعاؤں کو جو کر گئی دل تمول کو نظر کی نہ سر خرابی یادگار دے گت ادا غت یوز کرے دے قبر سنکی کون ہے اللہ را قبول والا اللہ دے شفاعت بچا نہ مانم وہ دل سے کیا اثر گیا تھے سما کے اثر گیا کرا جی دہشے تانی اثر لے کر ذکر آ جی مسلم ادھر جائے گا تیرا ورزورا ورزونا دے سل شروع کی گئی دینا دو پسند کے اثر دے فائدہ دا خیر دے نو دو دین ادا خبر اچلا کسی نو دو دین زیاد کسی دے خبری جی نے چدو توائی نو دے اللہ تا ہوئی نو چدو اچلا کسولا خاصیت اور عمل پہ کرے دینا دے اللہ تو وہی پتہ تو نیچے قیامت کی وہ پتہ لگی سرورم مجھے دو پسند کی خیر نشتے نجات نشتے دعا پسند کہا کم مجھے دی جواب کچھے دو پسند کی نجات کے اخلاص ہے دے ناس تین دولتا کی نبتن دا قیدہ دا خلق پا قوام وا غصن دا تور دیل کی ہوئی کہ پا ناسور پیراسی ناسور نو تور دیل کی پروتی ناسب نکلی ختمی جی کہ ختم نکلی کو آگا زیادی جی نکلی سم ریا گئی زیادی جی نکلی تو ڈیر کی نا لے رنگے دے تیرے آنے دے کا بول رہا زیر اس کے اخن بابا لاسا خزے نیچے پیر بابا لاسا دس تقسیم کری جدا جدا کارو ندی دو لاسا دو سن کے کہنا ننجاور وے ان شاء اللہ کے روز میں قبر رسی دے لے دے کہ سس اخترا بانی راشی زبابا کرما بابا چاہ جی مکو یا تانی امر بسے میں یہ عمری اصل عمری مکو ہوتا نہیں میں وہ کہنا خبر ہی بے کولے جیسے تو اجاڑم ڈبا اوبر بم اجاری کم آگے ہوتا ڈبا ڈبے کا کیا ہوں گے سکھین راشی میں نے پیری خلاس نہیں کرے گی خلاس نہیں کی اصل عمر جنہیں روستا نہیں ڈرا کولا جی مارا گئے شیوری ارے جنے دلا سے اللہ سے مار لاس کرا شیو میں تو سدا چرا لو میں جینے لال کر جیسے کرا مچھلی ہو سکا شکر دے الحمد للہ سم الحمد للہ سم الحمد للہ گرے کو منجے ارو سیرے اور کرے اولا تو من گئے دانے اور کولولا یو تم پکی سے یو تم ارو نروان دی سیرے سری دی یو یو بل جی قانی مزدور کی قسم سی یہ دے رکھا ہے قسم نہیں نہ جگ نہ جم اللہ زلی لیتی خبر پر ختم سی اور دا نہیں تو دنیا کے خود رکھے دا چارو نکم تلو کے ٹھیک پولا گا کہنا پولا گا پیار رکھو خراج آنجان والذین اتخذوا من دینی اولیاء جیسے تو چنیری جی سوا دا اللہ نا ذل جنوار دا فائدے و نقصان در عرصے دل ہوتا جاتنے دی یا نمونے دی کل ملائکہ تے والاسنام جامع البیان ہوئی دیو اللہ نا وغارا اتخذوا من دونی ہی آلہتن اتخذوها على صور الملائل في زعمهم بفرستو صورت و نمونو بانے دائی جانالا تیاغور آرسی رمضا کی کار سر کولے سی فدعو اللہ فاعبدو وحده لا شریک له ودعو الخلق الى ذلك بندگی جیو اللہ کا خلقم دغیر خبر فرعو بالا ایتی واجد آغا للہ الدین الخالص اونے شریک بندگی کو اندوم کئی اندوم اللہ منی اندوم دا اللہ پنو خیرات ور کئی اندوم دا اللہ پنو بانی رو جنسی کار کی اوائی ابلا رو جنسی اندوم نور دا خیر کارو نا کئی او خود بولو بکئی نو تا یہ کی آواز شن استاد تارکن تا پرخ دے تاونی اللہ منم او بل تعظیم کئی اغاونی اللہ منم او بل تعظیم کئی نو استاد دنی دے اصف پرخ دے مذہب بانے ہندی آ گئی بان مسلمان آ گئی پر خبر ہٹولی آگدار وہی تو بات من خدا نہیں عبادت میں کہ تعظیم میں کہ وہیل کی دیدی دی لیکن دیلا کہ تم گری جی کی اللہ تک مرتبہ کی اللہ تم گری جی لیس فہورنا غنی شفاعت کی اللہ کا اللہ انہوں نے یقین اللہ بسر صلو کی بزر ترمیم دا پتولو اور کسی بزر کی اختلاف کو دنیا کی راست صلو نے کی یقین دا اللہ تسم روانی اور تلکی درو جن اڈیر جاتنا شکرہ درو جن دا کی دی اکفار دا فعل ادا عمل عملوں خطا دے اپا غیر روان دی علم اچھی جی چی دے دارینا او دے جی اوف بلار گوری دولار غالے اپا خطا روانی ممجی را جر گئی خوچے دولاری دین او درے گا سو چکا تپو سکا نتا تبا سمدار معلوم ہے اللہ با توفیق دا غیر کی کاظب کفار اپا سلب قیمت کی تھی کلا ترجم راشی ہو کلا نرم خوئے راشی وہی دا کہ سڑی مورید کا مورید کہے بابا سنگ چل لے ڈیر سختی دا ڈیر کڑاؤ دے سوکڑی گی اور فصل نکی گی ادا چل کی گی ادا چل کی گی دا سنگ چل لے اولا پیسے اور کے اللہ سے آگا دے کے بعد سے آگا سوی سے اندوانا رہا تھا اندوانے برکر ذرا نبیا راستا لوگ وہاں یہ پڑھ دیا دا خمر ہمارا بڑا رہا تھا نزا سوکر بغری واری خوب کے ہوگو رہا یہ صحیح رہا آگا چلار اندوانے اور اور کھلا دے دے پڑھا وہاں سے دا خمر ہمارا بڑا رہا تھا فرق صدا ہو دا مخینے میں رکھے گئے دا جدی تینا سین کے بعد لوں بھائی تو تیرے میں دل درکڑا نیغ پا نیغ آزا لاغ اے بابا کا حضور ہم انسانے رانا کلا اپنے میں سے گرے نکلنا نو تو وقت پاس میں کی نیاز بدری تیری سے سر آخرہ را حالات کو سو یہ دا سنگا چل لے روپے ورک اور رفع انسانے راولا انسانے راولا اگتا ہوا ہے دا خانہ دا دا راولا دے پلو انسو دے دا خانہ دا راولا کیا را بلو آخلا بلو لو رکلا دے دا خانہ دے بلو آخلا بلو آخلا اخیر دے سرسی ہو تو آخ سر آگے جدا سنگ چل پتا بابا کے بل رہے ہو میں اسمت کے دونوں اسمت کے دس چل کر اور اسے داؤ کرو یہ قطب یو شان ہو دا قطب بر شان کرے آگا قطب کا ربی کے ہو پجے کون دنیا کے دا سوکرے جنگونا خلافونا دا غد ہو جنیا گلے غبت ہوئے ہو دا قطب اس پوسرا گلے آگا قطب پنج پیرے ہو دا قطب یہ دا شابن پیرے رہے بڑے پسی میرا گا چل دے او ہو ادا کو تو قربان اکار دے ارے کہ دنیا تو قربان ہو کو دنیا دا اللہ دا اختیار دا اللہ دے پنو کرے سے قدرے کی مواری اگا آگے کے خلاف نہیں چکو لے جا اچھے دا نرم دے دا پوچھے دا کلک دے دا کرڑ دے دا کسی دے پکے پر آگا رسے پپا گے لیتا ہو ان اللہ علیہ دیمن ہو کاظب کنیولی اللہ دا اللہ بچے ان يتخذ ولدا تبنى ولدا تبنى مثل ولد اتخاذ والتراجي کی حقیقت نہیں کنا نتخذه ولدا يوسف بچیکو نتخذه ولدا لموسى بچیکو فهد او بچیکی دا نیو کے حقائق بدلائے حقائق الاشیاء السابقہ او تو کل دیدی نیو دی کنا نخوخ کرے دے اذا اللہ بچرے لصفا مما يخلق ما يشاء تجواري سبحانه مسرته سبحانه سبح سبحانه وهو الله الواحد القهار اغدي الله اتيودين دي الضرور اسمع منا ازمكا يكور الليل على النهار علي الله بدلي شكر الباني يكور النهار على الليل شفت يعرفي نرنا ني رنا ختم كي رنا شنو كي عربياني تو حکم کی نہیں لے گئے نرس لوگ میں اری روان دے تو نیٹے میں کرا رہی واہ رہا گا دیا دیا دیا روڑ نوٹی زیاد بخون کے ضرور دے صدا بدر کی دیر بخون کے رہے تو وہ با سن اللہ جی معاف کے عرض سر جی بخی دیو نفس نے پیدا کے دلی دے آخری اگانگر ساوی سمانیتا زواج سرطور انام کے لکھی پیدا کے چاسو سے ظلماتین سلاس پدرے تو روکے خیتے چارا دا یو دیم داغا کوارٹر داغا زیر تیار دا کم کسی دا بچی انتظام دے ادرین داغا پردے داغا گوڑے پکانائی مسیمت اتوے کی بچے دے کی پروتی کم زیر کسی بچے جوڑی جی اب پورا کوٹا گئی دا دے کوٹا گئی کی تولی و بودی و بو تو دے و بودی گرمی و بودی دا بچی تربیت لکا دا مئی دل کی چیزی خوواجی دوی کی نئی دا پاس اپی گوڑی دی مسیمہ پردہ جی نو پردہ لوئی جی غفی جی نو دا پردہ پر یک تودو رو کے پرکا دا چی کل اللہ رو باسی نو دا پردے سر کچشی رو و کچشی کچشی ملو کے دیا سر مکی اختی رستو شی یا اختی مکی سر رستو شی عمومی دائی چی سر مکی نو سر مکی شی دا چی دیدے لراشی ذرا وطیر ہے کہ مسکی تا غلو کو جتا انسیاد ہے کنا دے لئی زور سرا اپر دے اسی نیوری کی سر ازاد سی مرائی زورو رو زر رائی جی اپا دا مرائی جی خورا ہوئی دے تسی روز کی گیا اگر مسی مرائی جی کہ اگر او نوی جی پاتی سی اگر پردہ اگر پیشکا نو مور مریضے گیا نہ جوڑی زنانے کوشش دلی کے دارو بھی چور گئی کیا پریشے کا کہ دم نسخاشی اور خراب سی ارو جی اور دسما کی سر ارو جی بیتا دتارو آگے کے پریوان ہو ڈک کا پریوان دے دو بچی نہیں تجھے جیسے نہیں دارو جی مجھے کرو جی نے جاسو پکار دی بدے دسمول پکار کے پنائے کی پٹی کے پاس دے کے یہ ظلمات ان سلاس ندرے پر گرا لیں کھیتا یوا اگر فل مقام بل اغال مستقر کو سرا پدے کوٹے کے دن میں بچی دی جوڑے دیا اور بوڑے یا کمیس یا پرسو یا پیشہ کا سورے یا برسن دا جدا پردہ رکھ کے تھا یہ ظلمات ان سلاس داد دیلی اس بسن والا اللہ دے رب ساسو اگر رہتا لہو الملک او فورن یو داغ دے اختیار پخیت دم میں کیا اختیار نہ مانی جو خیت نہ بار طرح اپنے دم کیا اختیار دے اور پخیت دم میں کی متا اختیار کا بند نہ مانو خیت نہ بار طرح کہ اختیار سے اس اختیار کا بل مانی اجے بکار دے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا اللہ بے مسئلہ توحید کی سوچ کے گورا مسئلہ توحید سنگا راوڑی سبحانہ وہو اللہ الواحد القہار فعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص اور داشنت سبحانہ هو اللہ الواحد القہار لا الہ الا ہوا فانا تصرفون دا اللہ دا منلون دا اللہ دا حکمہ کمپڑا کردو اسے بالطرف تا تو کفر کئی دا اللہ تعوان نشے کولے و اللہ انہوں کو خی خکائی دا اللہ کو خی لا تذرو آجرتن یدر اخرا یو دا بل پر نشی ہوئے و ایدتو گوی نستا پن با ستا تسنی دا خر بچے اسے زیدی سنبارہ سے نیخل انبارہ کی پل با بوری اخپل بورم نو زناغا غیشی نو زناغا زورم پل کار بچی اور دا خر اخیار دے کنا دا اخیار دے اور باندت بے مبارک شا مبارک شا اگر چی غیشی سوا پا دقا مور بانی دانگی دقا مور کنجی دیجی تکی اور پلار سا مقابلی تا اگری جی اور بیا چی نو خر اخیار نی اگر اخ بخر نا ہاں پیگ دگا کہ پا دین دا اللہ والا نو پلاوم پی جنی نو مورم پی جنی پلوانم پی جنی اچھے تو جنواریا پورا کئی جام اصل انسان اگر رن دعا رب سخت کی اللہ آدائی مچھلی کی اللہ تا شور کی اور نعمت مسیح ماتان یدو الیہ من قبل امخ کی ایر کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچہ برکتی دمرو بکو جعل للہ اندادا ریو بلان سبیلی فلا تجعلو للہ اندادا ادے جعل للہ اندادا شیطان سرکی وایوتا رسن اور زورن دا کہ پدی مانے گا اللہ تو نہیں دیکھے گی نہیں دیکھے گی فائدہ اخلا ہے جو کفر کو رہے سمانا دنیا کے وقت سے رہ لکھا ڈنگ رکھ شانتا یقیناً تھے رخیان اللہ جو زخل بزی امن ہوا قانتنا لا اللہ علم یہ بندہ اللہ تو سیریا دیئے نو دے آواز تو سیریا اللہ سر بلتو سیری کے برابری جی امن ہوا کان تنانا لیل کما نصر کبھی نکسیر مقابل پریشہ دے جس کی اللہ تا آجازی کی خوئے اللہ میں نہیں کنا نواغ تو اس کے سر سری کی دا دوارا برابر بھی نا یا حضر اللہ آخر داغا نخی نی سجدہ کی اولاد دے یری جی آخرت میں ارجو رحمت رب بھی وانا برابر جی آسو کی پوئی جی پاک قد چیزا اللہ ان او دا اللہ بکوم وانا اکرا علمون کی پیشبائن نپوئی جی جاہل نہ پیجی کا مشرک نہ پیجی انما يتذكر اولو الالباب اقل من نصیحت اخلی اتقوا ربکم بچ کے یہ جان اساتے رب سا سنا دا حق بلون وائی تپوس دے دینے کی خیر کی دنیا کے خم مقام ورکم حسنتن ادائی نکرر اللہ علی اللذین آسنو فی آزی الدنیا حسنتن دولت کامل اللہ نیکیرہ لوے مقام دے نو لوے درجہ دا تنوین دے پارے دے تعظیم دے دیر خو مقام ورکوم دیر لوے درجہ ورکوم نو سو درجہ وار سو مقام ہو پا گیتانی ویش سر علمات کرو کجا جام علمات کرو آغاف علمات کری بی سو دے شیو غرفے درے دے اپا دے دے پاس حسنتن کولے مقام دے کولے مقام داو کن کتائی تین کرے دے آل کسی راجی خدا اللہ رو ذات پا نسبت کی کہ اللہ تا منظور سم لئے کامیابی را اللہ تا منظور سو دا طول مخلوق نا لول مقام اللہ ورکڑے اندے ورکی لہم با اصفات کبرا مقام دا سنتا ہر داعی دا حق ہر داعی کی پا مسئلہ معنی کنگی سیئی اکلکی دے حسنتن دلو لوے درجہ دا حسنتن لا توصف مداری کوئی حسنتن غیر مقتنحتن دلوصف ذمہ سری کشاف والا حسنتن غیر مقتنحتن دلوصف دارے حقیقت کو بیان ہو لنو معلومی جی جمرہ والمقام ورکم اللہ دی موتا سے طول اللہ دا مقام راکی ملک دا اللہ عرب تے زمکہ غفر آخدا برزے تراشا پورو بور کو لیکی جی برداشت کن کولا پا دین باری اجر دو دو پریوانا بغیر حساب بغیر حساب مانا دیر دا نچی دا اللہ پا حساب کی ندی نہ دیر جا تور کوم گدہ دنے کے پشمارو نور کوم پا خستہ بانی روانو خستہ بور کوم لاشا ملک دا اللہ پریوان انی خوافو ازدادا نوے رسوا دن دن کور پیدا نزدا کیا چرتا لرشا انما یوفا صابرون اجرهم بغیر حساب ویا امرتو ان عبد اللہ مسئلہ بیادا کخوار اصوی ریسی جراتا ندیت عبادت تکم بی اللہ خالص کون کی غلر عبادت می دین خانون دو جن اغلب ام دا دین اغزور دین زواد کیا خفل اغد نور انوار را وضع الہیون سائق لذوی العقول باختیارهم الى الصلاح في الدنيا والفلاح في الاخره مذمره دين وضع الهي سائق لذوی العقول نو قانون دے کنا اقن بجران سا یعنی تم تو ورسی اخون ما تدیرا امرت لی ان اكون اول المسلمین نوری منی او کن منی زخو ناتوان زبے خام خامنم زین سن پرخه تاسو غواړه اچھا خلاف حکم عذاب ضرور خطرناک بیا مسئلہ توحید قل اللہ عبد مخلصا له دینی و مخلوق تا ایک یود اللہ منم خالص کون کیا غلرا طریقہ دے جون من دا غب طریقہ بے کوم پا خونو بانی تاسو زجر رکھنا دا بندگیو کئی دست چی تاسو غوائی سوا دا اللہ نفع بدو ما شیطم کاغل قومی دیو کسی نشتی او بدو ما شیطم بندگی ہو کے غلامی ہو کے ساتھ ہو خدا یقیناً تاوانیان دی چیزان اور خپل نفس اہلوں نے تباہ کر پر روز قیامت خبر سے ذالک هو الخسران المبین سرگند بھی دینی دا دا پاسنم سوری دی لگی دی وہ دا شانتا لخری دی دا وور از الان دینام زلال دمرا وور دے وی زر کالا بل سو نو تور سو زر کالا بیا بل سو نو سپین شو لکه تنور نو بیاو پسی بلی گیا توری گی بلی گیا توری گی دوزخ توری گی توری تیرے اقا دا سپوراتو پراک دے او دا ہاں کل اللہ رانا کی کیو بلوی نی کیو بلوی نی میں یو بل سر پا جراشی پا غم اختشی یا چا فی غورونا بجر شروع کی دا لوی خطرناک خبر دا یری اللہ پا دی خطرناک روان بند متازاغتا مکو سڑے کمزور دی نیجیز بھی آب دی وہی تا بندیانو میں نوزان بچ کے دی خطر ہونا آتو کی بچ کی زان دمان اللہ نظہرنا فرمان اتا غود کل ما عزیدہ من دون اللہ آلیمان تا تفسیر مانا کئی کل ما عزیدہ من دون اللہ ہر آغا شے چی سوا دا اللہ نا دا غم منل شروع سی پا مقابر دا اللہ کی سجدو تا کئی رکو تا کئی منخ کئی نمی کئی مجل کئی حج لکے حج القبور اگر طرف تروانی کل ما عبید من دون اللہ جوائر احسان نور علماء یعنی زان بچ کی دار نا فرماننا یعنی دین چی دا غومنی و انابو الاللہ یو اللہ تجربی دیرین خاص دور دلو خوشحالی خبر کا بندیان میں آگا چی وگ دی یستمیعون نیکان بندیان او دنیکان بندیان اعمال السبب دنے کے دو وری نیک شوی جی نیے کے دو وجہ صدا حدث بندیان استمعون القول جو غد دینو پا غور سراوری ویل دا اللہ القول کتاب اللہ سنلقی علیکہ قولا سقیرا درنا وای ناستا پسر غردوم تا پغاڑا بانی القول الکتاب وجدی پغور سر وجدی ویان دا اللہ تا قرآن تا نچوگی کی خو نو قرآن خود سر رد کی اسو سی کی کنا نو دوروان شی پو خکولی طریقائی خکولی اوامیر دی خکولی خونی اضافت بیانی احسنہو دوروان شی دو پخستا ہوئی چی قرآن دے دو قرآن طول ہوئی نا خستا دنو پاگی پسی بانی روان شی دغلویان اولا اقداغتان خلق آغی چی اللہ پسم روان کرد اور دغلویان خاص دغ دی اقل من نور طول دی خاص کم اقل نور طول دی گمراہ اولائی کا آئیمان ذکر کی هم ابو بکر و اصحابو و من اتبع هم دی سنت والجماع نتیک دکنا ابو بکر و عمر دا غمر گئی اولینی دی اولائی کا اللذین حد اللہ دیم نمبر بانی سوک دی من اتبع هم دی سنت من الجماع اور سنت والجماعت چاغ منی فیت تجرون آسن ہو دا مطلب ان دے تو خستہ ہو پس پڑے رو خستہ ہو پس رو آلے گی سمانا فرض واجب دی دوار نکی گی نو فرض مخی کئی سنت واجب دی دوار نکی گی نو واجب مخی کئی سنت مستحب دی دوار نکی کول نو سنت مخی کئی مستحب و مباح دی دوار نکی گی نو مستحب مخی کئی دیتا فرق دے فرق ہوتا کنا مراتب اگر فرق مراتب نکونی زندگی کی فرق دے مراتب ہوتا کنا بی بینی دا غرابے گی دا شانتا فرق دے مراتب ہو کئی مقام تا گوری یتبعون احسنا وی دے سرد دورا دا دا دب دورا دا آئے دے روڑو خوراک دورا دا لانی کی دے که دورا دا چه قرآن شوروی آغا موقع بانی کہ قرآن شروع کی ایماندار کرا غصوک دے یتبعون احسنا کہ روان شی پخدے و خستا ہو پسی اگر کہ پاگے کی وقتی خسن شتے و آغا پریدی و ایدہ با بیا کم او زم بی احسن پسی جدا احسن و منم آغا طرف تروان شم سمت لبی دے هم نقادون فی الدین ممیزون الحق علی الباطل یؤثرون الافضل فالافضل دین کی غورا اور داغین اللہ اندی کی فرق کنو زیاد غورا بانی تیری جی بل پری دین کشاف ہوئی بیضاوی ہوئی مدارک ہوئی الجواہر الحسان ہوئی حسان ہوئی القول القرآن نو پو کلی پسی روانی نو دے پو بل پسی روان سی چی چل کے دی روز کی دی روز کی مائی کے اثر دا یہ کتاب با بیا یاد کم زود دا کم دا سی دی ایمان اشتے دا سی دا اللہ دا دین دشمنان اشتے چی تعلیب قرآن لگی ہوئی نبازی قرآن لبنزی دل تک بیزو بتا دا پنجن زوتوں دا پنجن سر دی اللہ تباہ کا نو تعلیب والے قرآن تا نپرے دی تا خواسی گو زفت بری ہوئی نو تعلیب نپرے دی قرآن تا اے قرآن لبنزی دل تا بنزی بل جو تا بنزی شاپور تیم نپری دی وزیو تا پنجن یوں کار وزیو تا ایدا تو نا ہوئی رو غرق سیم تالا خوزان لن در ایتانا پس وانی دا سی حالات دی فیت تبیون آسنا روان شی پا خستاو پسی پا خوری خستا پسی دا بزرگان دی چا اللہ پس مروان کرس دا نیکان دی همو هم اولول الباب دا دی خا قل من دا نور دی بلکل قم قل بلکل دا دو خوخر دی دا نور دی بلکل گمراہا اتا غلط دی روان چا غا حسن پری دی اپا بل تسروان عذاب تیر اللہ رازین داد بل سر بایا باریتا افانتا تنقض من فی النار جزان بچ ساتی اللہ یومنی لهم غرف من فوق غرف دول دی پاسنے کوٹے دول دی بلڈنگونا در پاس تینا نور بلڈنگونا ہم جوڑ کر در جوڑی کو کوٹی جوڑی مبنیہ انی حرون روان ویلی دی اللہ خلاف نکے اللہ پوالو کے دیم سبق الادلہ باران وری چینی روانی کی فصلوں نے پیدا کی اب یا غوری بھی چک چک سی ختم سی ان فی ذالک لذکر علی اولی الالباب نو تب ہم دادا سے جوار افشان توری بلے سی دا جوار افشان تبو تکولے سی دا جوار افشان تبو خوالے سی دا جوار افشان تبو غل سی نو زن گلکے والی نا گول کا زان گول کا پہ کتاب دا اللہ بانی اولی زان گول کا زان گن بلا کئی افمن شرح اللہ صدر علی اسلام قرآن ترو گردا مقام دا قرآن درگے دا قرآن اب ترغیب الی کتاب اللہ اے آسو کی پرانی جی اللہ سینے تا طرف دغائے خودلو قانون دا اللہ تا اسلام مو آیا لیل اسلام غائے خودو تا دا اللہ قانون تا دا وقت سر چکی مینو آگے پہ غائے خدا اگا مانی اگر تو اسلام نو ابو جیسے فرمان ای آگے پہ خودے یقین کہے ازما شناختی کار کی اسلام لکھی یہ مسلمان نو دا شناختی کار مسلمانی پہ کار نرہ جی زان با پا قانون بانی مسلمان ہے قانونی طور بانی جی اللہ آزاد کی فراخ کی سینئی لیل اسلام منلتا دوکم دا اللہ ایرے پا کرا رنا بانی در رب طرف نئے دا کرا تنین مانا کم ایرے پا کرا رنا پا لو رنا در رب طرف نئے پا لنکی طرف اپا غیر روان دے نو دے دے بلکشان کی جی نا ناغبلی پرے سزا کی جی کرکو کمن قسا قلبو فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ بربادی تباہی دا کلکو ذون والا اولاد کتاب دا اللہ نا قاسیت قصرت فمانو اکلک والی بانے قصرت فمانو دا یوبس باندے تمیر المقداس معنی کی القاسیت الیابست قلوبهم من ذکر اللہ پسوالے بکن راوی کلک دے جاتا دا من ذکر اللہ دغ پلیتان جدو ننوچی پر لویاو پر سرگن دخکار گمراہ آئے کے سی ظلالین دعا مبینین دعا پینزو پانچ پیر اولائی کے تسرخت بل رو دغا پریتان دغا زلیلہ دغا رزیلہ دغا خبردار دغا پوہان سی ظلالین بائید اللہ کتاب راو لے گو بیاد قرآن مقام اللہ کتاب را لے گرے دے تو ظلون ظلونی را لے گرے دے نزلہ لگ لگ را لے گرے دے خستہ تازہ بیان را لے گرے دے صورت زمر را لے گا مسئلہ دے توحید بیان کرا کتاب دے متشابہن یو دبل سر برابر آغا دفاتحین شروع را قسم تاغا مسئلہ توحید بیانی جی تک در رنگ بدلی جزیاتی بدلی جی خدا حقا دادا اللہ کار دے ربل چانو دا صفت دا اللہ دے ربل چانو راغ بیانی کتاب متشابہن مسانی بیا بیا لستے مسنا دے مقرر دے بیا بیا لستے کی جی بگنی جی با دینا تک سائر بگنی جی رفی جی با من ہو دی کتاب دے بیاننا چرمنی دا اچھا نتانی جلود عبارتن عن الابدان والقلوب عبارت عن النفوس راغب اسپانی بگنی جی با دی کتاب دے بیان دو جنا تنی دا اچھا چیری جی در اپنے زرکی لئے پرسدا مجھے تنہو بگنی جی کہ اللہ ماں کی خدا نشی ہے اللہ ماں پا دے پاپن کا ادے تمہارا او بردار ویری جی در اپنے بیا نرمی جی سرمی دو وجود حضرون نرم سی یاد دا اللہ تا کتاب دا اللہ تا او دے اس میں پورتا بے خام خاص دا کم پیدم بے نا ذالکا ہود اللہ دا سوچ ورکول دا پوہ ورکول دا دا کامل خون دا اللہ دا احساس کے پیدا سو فکر پیدا سو دا کامل خون دا یا ذالک دا کتاب خود اللہ کامل خون دا اللہ خونہ تی کئی چاہتی چی گوڑی خونہ کول چی اللہ خطا کی فما لہو نمحاد پریل چسم ندی روان نمخ سر بچی سر دے با مخ و سر دو زخ سمکی کئی زکر سر دلان جی گوڑی دیشی کنا مخ سر بے مخ کی بدمور کی جیبا نیاتو کہ بچی بزان پا مخفل بانی سخ عذاب نا پروی قیامت کمن یاتی آمینن یوم القیامت دا مقابلی پریجی ایسی فرمینی دیر جاتی خورو تو ویرے کی یہ خون واقعی دا آغسو کی طرف سے کورو تو اسو سوئے زوکو خون واقعی ایسا کئی تا کل نبی خطرناک مسئلہ دا دا نیسا مسئلہ دا و ارز دل پا ہر سے کن بتانے کی نیر دل پیدا کی نئے سخت و پیدا کی ذکر تو ذوق ہوئی تکسیبون تاستی تو کول نو کول یو آج امراد قول امراد دیتی ما کنتم تقولون و تعملون اخلون لی جاوی او دا شانتا تو عمل بانی جاوی دشمنی دی کول آخر خلاف دیکاو نو قدی بنیاد بانی اللہ او سزا در کوم مخ کو در او جن گنی لی و عذاب کرا گلیو دنیا کیوم اللہ و سرمول وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ قرآن کے بیان کر خلق و فائدے پارا تو دے قرآن کے من کل مثل ہر قسم دپو خبرہ مثل دپو خبرہ دلیل یا محتاج نے لے کم سی چیز ضرورت کے اللہ کو بلے دے پری سے نہیں دے سکے تھا مولانا تانوی رحمہ اللہ تعالی من کل مثل ہر قسم کے عمدہ مضامین کل کل بار میں نکل لیے تھا چتے مل جاتے ہیں سو کم دوسرا دیر پار کے خلو کو یاد کی کہنا یعنی قرآن میرا لے گئے رہے تصاف جواب آ رہی جس سے دیکھے بس تو اس میں سب شبہ خائی چتا سپدی بانے دان بات چاہی اور سلے رہے ہوئے کہ دیسے لکان جی بات کیا آیاو دیو تم دے آوازے دا دوارا برابری دے دیرے دے دیرے دے کہ یہ وہ کینہ بل وہ پاتا کہ یہ وہ دے دے خواہ انوارے تلاف میں سے انہا میں خواہ بکا دے دے عجب بسو مری تو زندان کی بپروتی کنا یو دیو تم دے کہ وہ پاسا پاچی کے وہ کینے کی فقرہ روان دے نو تا سزان دیو اللہ کا وہ والی نا زان ہو دیرے کو غدیر با قیامت کے سبستا خلاف شکایت کی وہی بچے بلا کر کے بلا کر کے موت نوی دوار نہیں برابر انکا میتون و انہم میتون دا دور کی مرے مرد سے تیارے ہوگا وہ مرے سار مرے بلروز مرے درنگ لگی مرگ دے یقینین تین مرید ان کے دون دی مرید ان کی بیا با قیامت کے رب سال سخہ دے اوگر سر خبریا تیرے کوائی وہی رمین تینی دیلی نوارا تھا کنا پورا تھا نصر کے زیاد ظالم دا آتانا چھے جو کی پا اللہ بانے درو ہوئی پا اللہ بانے او سو درو ہوئی ویدائے نظور دی ادائے برخو والا دی اتخذ اللہ والا دا دائے دے دا سانتا اتخذ صاحبتا رضائے دا فرشتی دی بونے دی وقت زوال سب ادرو جنو گنی پا ظلوح ظلوح مانے حق خبرہ صدق القرآن ابن جریر بن غراب القرآن ہوئی نور علماء وکذب بالصدق اچھے پہ ضرور ضرور درو دن گنی رشتہ خبر ہوئی ہا اولائی صفا انا عند اللہ اسم نی کہولے نکی نور دن غز ظالم چوک دے دے دے غز ظالم دے زمان پولے لام دے کرے گا پولے کے دس دے خونے پولے کے سپق دے سپق دے اگر ظالم ہوئے او بدتر ظالم چتا دا اللہ طول حقنو ورزان تا ظالم نوئے بی طریقی کرنے کا کہ میں ہوں کیا حق ہو راہ ازوان راہ دنیا ترسیا لا الہ الا اللہ مسئلہ راہ اللہ فصدق جوی پقبل ایمانی تذیر کی دغلو یان خاص دغلی زان بچے ان کی گریف دا اللہ نا المتقون دا اللہ دا گریف میں زان بچے دیو جنا جا دے صدق دا اول مقام دا پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم صدق دے لا الہ الا اللہ اور صدق بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اول کے تصدیق کرے دے یا صدق بھی ابو بکر دے عمر دے عثمان دے دا شانتا خدیجہ دا علی دے فاطمہ دا رضی اللہ عنہم انو صحابہ دے جنا قرآن کے دام دے الذین جاؤو بھی صدقے و صدقو بھی اولائے کہہ دے کہ جمع راول دے قرآن کے دام دے اغبان جان یہ رشاہ راول دنیا کے نخورا اکرلو اپا خفلے منی ندغلو یان غتان خاص دغلی زان بچے ان کی گریف دا اللہ نا جنکن لبجی چسو غالی ابور اللہ ورکی لیو کفر اللہ عنہم پدی بیان با اللہ لیلی کی دونا بدی بد آغا چی دو کرو گناہونا پی اللہ معاف کری بدل بولو ورکی ایز دو پخولی آکانو یا عملون ویسے چی پلانکے بوسیلہ کم پلانکے بوسیلہ کم نولی اللہ دو تر نکافیق چاری جی اغبا ذریعکم اغبا ذریعکم نبیر السلام لتصلی دائی لوئیل کرا یو اللہ بانی اعتماد ساتا اللہ بری حفاظت کی اے نبی پورا اللہ بالکل پورا چیز ان کے بندلائی متازی کے ان کے رائے بے بکاف ان بیرخ پورا چیز ان کے بالکل پورا چیز ان کے باب دہود متازی کے ان کے چیتوں کے تو متازی کے اگل اللہ نبی کافی ہلی نبی جرائیتا دوپا غچا چیزی دیو سواد اللہ نا پا خوب کے ورد پسی راشی پا وی خبر راشی نقصان دو رسی زیو دیو وجی بلسلو کی تیج بچی را حال سرازی نظمہ در رب طرف ندی ازما پہ قصور بانی بے زما کار کی بہ نقصانی کار بھائی پورا نہیں کرے راجی با کہنا بے انتہا غیرتی بادشاہ دے اگر پخل نوکر خدمت گار بانی غیرت کی دعوت طرفداری کی مرغ کیا کی یری سا دو پلی کوڑو یری سا دو پوجلو یری سا دو پی دئی دا چاچی جسے اللہ نا کہ اللہ خطا کی ہدایت پسو کی کہ پر سمے کی مما لہو من مضل جس سے رسو خطا کے ان کے دیا تو سم روان دے لارے بھائی نہیں گوڑی نہ رکھنا ہی اور لارے بھائی خدا کو تو کہنا سو وہ ذخیرے کے دو دلو کی روڑی اکڑی وہ ذخیرے نہ دیا مس پکین لے پورن کرا تلا میں جگہ کا نرجے وہ مرتون کرانا نیل منا سو پلا سیٹ کے سر اب ملا کے نا کہ ملا ہوتے ویلے کے دو تب پوچھنے کو خبر میں بڑے شروع کرے آؤ تو میں سر داؤ جاؤ کر مدد کے دو شروع کرو رائے سی رحمد کی تو رسول اللہ ارے دو سر لے گیا تو ساتھ تو چارے گئے میں خبر کھول اور قرآن رہتا نہ حدیث رہتا اور جو پختے سے لے گیا ہوں لے گیا ہوں لے گیا ہوں تو ساتھ تو سو اور ذخیرے کراؤ رہے سیدھو نظر پڑے ان کے نا شہزین بدل کرے بغیر اور فکر ہو کہ دیا کی نا سے آواز کو اے نیل ماں دل کرا گا اگر اور بھو سم سر پوچھ لیجیے ملا سر دو اپنے کی لیجیے یا وہ سر سر یہ سیٹی بدل کے ہو پہلے سیٹ بدل کر دیا کہ انیس سو لوگ نارے راشن ماتا کے کہنا تک کہنا رائے کر گزاری بہن کے ادا سے خبر ہو جائے سر میں خریدی کی ایک خبر ہے سر کرے اس کا دم فرض ہوں کہ سر سے بتلا ہو گئی پھر اور ملا یہ غربند کرا پوچھا تھا اور غربندیا نما کا زور جن بانی گئی وہ سن پا کا زور جن بانی سم تو سمے تو جن سی تو زور کی وہ چڑھتے ہو تم سبھی دورا کا زڑ جو غوری بن دے خود بتا سنتی لارمی سے بتا تھا اس لوگ نا غور دیجیے کی مرے بن کی کیا نا نوکری بن دے آ سن سبھی پا غور بن کے آرام دی بولے انکال تم من کا لقب سما ہوا تھے اور چکھاتا ہی تھی نقصان تین سے راؤ لو تو اللہ ضرور اور دے سنا نا لا یو رام و منستا نہ دے لے زور اور دے لا یو رام و منستا نہ دے لے اللہ بانے جان اس پر یہ اثر جاتے نہیں کھولے تو لا یو رام اللہ مدد کی وہ تپو دلیل نا مصیبت میں نے سوکھ لی کہیں وہ آیا دوتا کہ تا سورا مدد کوئی جیوان جے سوا دا اللہ نا کہ ارادہ ہی کہ اللہ راتا سو قسم تکریف را رسول بے ذر رن سو قسم تنین وانا میں اکدا حال ہن نکاشی فاتو ذری ایجی دو لیری کہ ان کی در پتہ ان کی دی سزا دا اللہ نسی یہ کولے مولے را مدد کون او اراد نیدی رحمہ یا کہ ارادہ ہی کی داتا سے چوئے ارادہ ہی کی اللہ ماتا برحمت ان برحمت او دا فیدی در رسولو حال ہن منسکا تو مرحمتی دو بہو اسی میں نے ان کے مہربانی کا اللہ نہ نہ وہ کیا مسئلہ تو حسبی اللہ یو اللہ علی کافر علی یہ توکل المتوکلون بہو پاغا زان سپاری زان سپار ان کی سپارور در غلے اور دیا دو دعی نائی توب اور ذکر ورچہ وہی ہے خلکو تو میرے گا وہ آیا تھا اے ملو علی مکانتکم کوئی سچی کوئی سے پخپل خونوائی پخپل طریقہ مکانتکم علی طریقتکم مکانتکم علی قوتکم تاغذ سے سوشی رسی کدر لاسو رسی نوم کدر اختی رسی نوم کدر رپورتی رسی نوم کدر توپک جی رسی نوم احملو علی مکانتکم بیتا سورت اللہ نام کلیسی چاہ قباب ختم شو احملو علی مکانتکم انی عامل ذہنہ کون کے رائے کہ اللہ رہتے ہیں جی عاملون علی منحجی ذہ پخفل علی مکانتکم علی دینکم علی مکانتکم فی منازلکم بی حلاکی جرگے ہو کئی اخفل دین ورستہ ہو کئی خبر بسے کہ بچا عذاب را جی ویحل علی عذاب مقیم کی کتاب میرا ہو لے گو دی کتاب مانا نہ ہو کئی دا پارا دا خیر دا خالکو ہوئی رسو ومنی صدا فری نفسی فائدہ اخبر رہا خطا سن تاوان اخبر لے وجنی بدی این موت اللہ ساون اخلی پوخت مرکی آوات لم تمت نمری لوخ نہیں میرا نمز میرا لے دوم اللہ اخلی زان طرف تا سی منا میرا پا خوب کے جسمن تنکینا سے پتہ ملے گی غلاتی میں کی پتہ تنے لگی اندے مر دے کنا النوم اخو الموت د مرغ رو دے ہوں مرغ پرشانت دے ناسی یہ بھی ساتھی آخری ہو تو ہو کیوں وہی یا وہ دوسرا قسم کی یوا گری چوہ سے نہیں پورا بیائی راجی اس کے پتہم بانی یوا گری چوہ سے پورا ہو تو ہو کے تین ساتھ آخری ہوں دو پاری سی فی منامیا آگے سال آخری یتوفى التی لم تمت فی منامیا واخری پوہا واخری اخیر توب یا واخری دانش پوہا فی منامیا تو خوب کتنا نو پاتی کی آگا چی فیصلے پی کری دا مرگ الموت دا مرگ مل پاتی سیا اور اولی جی بل نارا پاتی الاج علم مسمن قدیم تا نفیقی ضرورن پا شرک باندے بل اتخذو من دون اللہ بلکہ سورہ زمر مسئلہ روا صلا اتخذو دا مکنی سورت کی اتخذو من دون اللہ آلیتان اے نسیو سوا دا اللہ نا علاوہ دا اللہ صفا زان دا پارا منت کے ان کی خلاصہ ان کی ویتا تاسے نسے ولو کانو ایتا تتخذون صفا ولو کانو لا یملکون شیئن اگر کہ یہ کیوس نسل رہے ریسو میں نے پسبانے پوئی گی نسا پا خبرو پوئی گی بہاجت بانے انے وسترے ویلللہ صفات جنیان ای کیو دا اللہ دے اختیار دا خلاصہ رو طول شفاعت اختیار دا غیر سے چاہ سے جادل کی ہو گئی تھی کہ نہیں ذات تا اللہ پخبر ازان تا شفاعت کی پخبر ازان گناہ بے کری اللہ بے ماں بخلے ازان تو شفاعت نہیں سرے روی ماں بخلے عقیدہ از رسط ازا خلاصے لہو ملک السماوات والارض وَإِذَا ذِكَرَ اللَّهُ وَحْدَا حالت دا دنیا ادم خلق کلا کیا دشید اللہ ایتی آوازی ایتی اور اللہ بیانشی اللہ ایتی ورطغنشی کولے اس معذت نو گونشی راتول شی وارخطا شی پریشان شی خپا شی اس میں اعزاز راتول دل را گونڈے دل گونڈے دل را گونشی گون زون دا آتا ایمانی سے پرستان رجبانی چی اللہ برا دلی تا پوسکی اس معذت زعرت اس معذت تقبضت ابو حیانی البحر المحیط کی مجھے زود راتول دل نخط سی سرگن دا تندے گوٹا شی وجودی را گون شی لوئی چیزی مجاہد کے ندام مرسے جو شی اس معذت اولی بانی وورو لگے نا اللہ حق دیواری ذکر بانی وورو لگے کستا چی پتکن تا دا سو لو سڑے دمرا دمرا دمرا خورے دمرا چلار شی حضیتنو کن نٹو لڑا کہتے پتی خوش آلے گی او چی دا اللہ چی پتنو کن پاگیرہ ٹولے گی گونجی گی و تنگی گی اس معذت تن شی را طول شی آتو قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة اچھے بیان شی داو چیزی چی وعد اللہ نا اذا هم یستبشرون فی الحال دو بیا خوش آلی گی سین چی طلب دا پارا ملی سین چی دکر کنو دے خوش آلی گی دے خوش آلی گی یا یستبشرون یو بلتا اسکت فشارت ورکی یو بلتا خوش آلی ورکی وَقُلِ اللَّهُ قُلُوا اللَّهُمَّا فاکر السماوات والارض سوری بیان کو دے کی منبر بانی ناسو غاچے غاچے ویلے اگاس قصہ ادا قصے شروع کے کرامت بعد الموت قصے شروع کو دے عزیزی پوری سخہ ناستم جس سے گورم خلق چین کم کے سنگ چل لے خوشحالی کی جسی اسی کی جسی اسی ایو دیئے غاری ناس سے ابل کے سارے کی اس دا غلی سرمو چکے گی سرمو چکے میں زبا اچت کم سرنا عرص با اچت کم وہ دمرا دماؤ کے چلے خوبا چی دیو بلا غرولو نکنا آگا چی خبر ختمولا سر پر اسو دعا باوکو یو دم در سیرم پر سر نور راسکم میں دعا باکو شریکا کیا نصر دعا چو دا آگا خبر نتولا روالولا دنیا سے دبی کسی مطلب داؤ دا سیر چی ہر سا اللہ چاہ دیو کان آو اللہ دی خوشا اللہ سا دق خبر ازما مطلب دبی بلی مطلب داؤ دبی بلی مطلب داؤ کہ جی طرف زمائی میں طول زن طرف تراجے کر کہ در زن در خبر در طول مراجے کر طول اللہ جی خوشحالہ چاہیے دقا زمان مطلبو خوطا جی خبر پاس اکرا نماغ سرو توقاتا بس یو بتو گو سرنو گو یو بچا سرنو گو او دسی گو چاہ آگر پاسی دل لے اللہ علیہ تو اسو گو بے سرنو کتا کلی جو چپنے کتا او دا طولی مخل را روانی خود چاہ عملی میدان تا ہوگی میدان تا نیو چلے نو بس دا سنتا دا یو ایمان تغیب ہے ایرہ ویچے کسی دیو علی فتح ملے گی جل بچی دی چل بدا چیزیں کتنے بجے تو رکھ لگے گھوم ٹول دو بتائی کیا کون ہو جائے گا دے رہے مقام دے رہا اسماعت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة واللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادة تو سر سر کے تو میں زبان جانے کی پٹولا ہوں کہ رب کے اختلاف کا ایک دینا ایک دے بیننا او تم بالحق کے بیننا اللہ من بدل دستان شکو اللہ کی دنیا کے فیصلہ ہو کا کہ چاہے کرو سے دشمنی کرا سم نسو اللہ زبی لے کا رسوائے کا وہ شرما اللہ تباہے کا وہ ہے گا فیصلہ اللہ تو ظالمان معفول عرب فولوشی مشرکان اوم رسولنو زن بخلاصی فمال نخلاصی دو دو تا سرگندی سیاتو ما کسبو سزاگانی بدی دائی که دو کریدی دچی سکرون آگر تو دا سزا پا شکر سرگندی دیر بچی دو آچه دو فروتو که کولی نیمان الحقیقت ای دنیا یو پل آلم دا دالی ونیم بل پل آلم دی دا استعداد حقیقت بسا کنی که اگو پا حقا ہو چو بغلط آئی بنده تورسی تکلیف ما تا جانی خو سرو کم بغاوت شروع کی او ادا خو ما پا مزدوری ما لرا کرشه دا او زما بل تاوی دا زما خلو میخونو میخونو سوره کری دا ایخو طول کرسو والی دیتا اندا چلو نکی زما خلو می تاقه سوره کری دا میگو سوش دا ما پا غیر جتن دی دیرو خلکو لخلو سوره کری دی او سم سپیره دی یک قسان تا سپیره دی ادا دوڑه محتاجی دی قرضای دی اپا دو کو وقت دی دا پور کو دا اللہ دی پخرو سر کول وای نکی دنیا نو دین بدل آسی را جی اگر دنیا لگے خلص را کرلا پا می خونو اگر دین لگے خطو بچا تنکلا لگ پا شورا قید اللہ سنچی را دین از دکم سیعات ما کسبو اگر دیر کا چوستے کوئی تکلیف راو رسی او گٹا ہوتی انما ہوتی تو والا آئل دا نو داز نیسے دیر دخل کنا جمور نپوی جی پا دیبانی دا خبری مخور کن کری اس فیدہ ان رسول اللہ سختی فرال لی والذین ظلمو من هاولا آچ جاتے کری شرک کئی آچ جاتے کئی بیدینی کئی ری خلق نوبر سدوتا بد صدا جانے بدلدا ہو چدو کری نبوری کمجیر کن کری اللہ ولیندی پوچ اللہ رجی فراسی تنشارو خولی آئے بادی اللذین اصرفو علا انفسکن اس راو بردا آرس جاتے کری کری اس رو گردے منو می رکے گئے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ طول گناہوں نہ بخی معاف کئی کلے معاف کئی لمن یہ شاہ عبداللہ ابن عباس ہوئی کنا یا گناہوں نہ طول معاف کئی پل حق بپریزی چی بندہ رو گردے دے بندہ حق نہ پاتی چیزی اللہ یہ اخبرتا رو پر ازائی چیزا غیر اختیار دے کنگا غیر مناسب سزا بلور کی رب تا او گردے انیبو او گردے رب تا واسلیم اولو غارو تا کیدائی عذاب برا شدیا و مدد نی روان سے پخستا و آغی پسی چرا لگلے سے تد رب دو طرف ما احسن ہی احسن قرآن دے ابن کثیر وی بے زاوی وی قرآن پسی سے نو قرآن پسی سے پسی کی دو بالو رائی چی وا خوری کنا خبر بانی دان پوا کی مانا قرآن وارا پا خبر دان پوا کا پسی سا عذاب را روان دے نا تا پا تا سوئی پوا نئے نا تا بغیر اسی پلان کیا مر سنو جا بس کر گئے ویب سستی نے کروا وَإِن كُنْتَنَ مِنَ السَّاخِرِينَ یقینو نمزو رکتو کو ان کو نا توکی میں گنرے انما کانا عملی سے دنیا عمل ساخر مستحد ان غیر موقن مصدق ما د توکو ایوالو پسانتا کو رازا کنی چی راموزو کو نتتا پتا بجو کو کتا برا تم استحضیوی رازا کنی چی تلاو چکو نوبا زنگی ریتا زنی نپو کو چی بیوات مانا ازدکم دا دی استحضا کار دی د توکو کار دی ساخرین اللہ لمن المستحضیین بی امر اللہ دا اللہ پا حکم پوری چی توکو کو ان کو ما اصنی نتو کی کولی بی امر اللہ و کتابه و رسوله والمؤمنین به چاچی فی ایمانو عالمان دا چاچی فی ایمانو اغا طالبان اغو پوری میں توک کولا غرات بس کاری دا غرات اسپخ کاری دا او بو او بی خلق تتا قطع دا معنی چی من الساخرین بی اہلها من الساخرین من اہلها دا کون کو دن پوری بما توک کولی نسپس میں جمل البحر المحیط دا بو حیان لمین ساخرین بدینہ و کتابہ جلالین وی محلی لمین ساخرین بدینہ و کتابہ دین راتا بے اصل اختارے دا بے حقیقتا او کتاب راتا بے حقیقت اختارے دا ناغیل را سخوخ نو نزد دا کولو نداورے دو او دنیا راتا رسیا اختارے دا دنیا دا پار را سخوار تو دمرا معصومان دا غیجی بوتنی دنیا لا اولی اغیبان ایمان دے کنا او قرآن تا نپری دی اکا سوکنی پلی ناغولو تیرنگی کتاب ورکرے دے اکا تیرنگی کتابونو تا پکار کری پس آسلی سار روانی گرنگلے گرنگلے زم کے تعلیم حکم اگر کا تعلیم ہوئی قرآن کا تعلیم ہوئی کہ قرآن تعلیم دے ان کن تو لمن الساخرین بے آلی ما طالبانوں پر ٹوکے کرے علماء پر میں ٹوکے کرے اس فرمان دے چیز دنیا تلا لے پاکون من الموسینین نشم بدد خوکا ان کو سرا خوکا ان کو نا علمان و طالبانوں پر مر کر کیا حکم ادا سنتا نور قتادی رحمہ اللہ تعالی ہا اولائے اصناف صنف یقول و صنف یقول بے زائی کشاف جامع البیان یوڑلا ابداوی ان تقول نفس یا حسرتا بلگل بلسی لو ان اللہ ہدانی بلگل بل لو ان لی کر بلا قد جاءت آیاتنا آیاتی صحیح خبر یقین بلا حقا درگری تا تا اتنا نیو تا در اغدین گرل زان دی تبای کانا گئی چه زبوس کنم وی تبای انکاریان آن در اللہ کتاب قیامت که بینیا چه اللہ در اغدین گرل در اللہ کتاب کذبو علاللہ شرک کرنو بیعات کل ویدا جن جنو پا اللہ در اغدین مخونو بی تک تور مخونو کی سجدی و آجنهم مزروقا مزرقا تمیر المقباس اسکر جی بیشنی رجون تو عددین ازیاد بد مورتیانی سے سولیت نکر کوئی چی رنگی توری اسکر جی شنی نتب ہوئی چی خالصا لے ہو جی ولی نسے جان من کے زید پاتے کے دو دزان لوگ گن کو دا اللہ دا دیننا دنیا کے دا اللہ دین دزان لوگ گن زید نسے ولی نسے مانا بیشتے بچ بکوا سو چیزان بچ ساتر دا اللہ دا کتاب خلافنا سبق دے ہمت دو بے مفاظت سبق دے کامیابی دو بات قرآن بے مفاظت سبق دے کامیابی دو ہمت دو دینان ہند و احسان ہند ابن رسی و تب تک قسم تکلیف ولا ہم یا زن النبغم جنسی لا یا حسن ہم الفضا الاکبر دینک کی صورت کے اوپر اللہ خلق کل سنا تم سبق اللہ علیہ خالق و کل شئے ہر سزنوار خزانی غصی مقالید کنجانی دے نقلید جمع دا نقلید معرب کرے دے کلید جو کلید کنجی توی ناغا سخدی کنجانی دے خیرونو از خزانو دے اسمانونو دے مکی جلالین مانا کے جامع البیان کے اے خزائنہما لہو مقالید خزائن سماوات والارض راسوک جن میں نیلا بیان تو فروغ آیات اللہ خاص دغدی کامل کا بیان تیرے قد دعوت عقیدہ خپلا تا سنی تی دی زما عقیدہ وارے پتن لگی سے تو اس مرم سار مرم پدام مرم و زما عقیدہ وارے اچھ غلطی نما پی پوا کنو و اتوان دیگا اللہ نارا توائی چیزی بندگی حکم زیومنم قانون اے نا پوانو دا اللہ دین الجاہلون اے ناپوانو کاملو ناپوانو پا دین دا اللہ بانی تاس دین مجھگن لے قدرے وہی سیوا تاتا را چاہتا چستان اللہ انجیو دق حبر اپے رہ سیوا فغیر اللہ دیارتنا زورن دائیتا نبی علیہ السلام کو معصوم دے کنا ہوئے غتن اور منگتا تاتا ان بندہ تاتا ان شریف دی کرا سرسوک مفعول انجا خود ہے سو دا شریک آئی اپا سکی دے شریک آئی شریک دکرا سرا پا عقیدہ کے سوک شریک دکرا سرا پا عمل کے عملی قانون کے سوک آر چوب چی یقینن خام خواہ برباد بشی طول کلا علا راوی خام خواہ شیبت تاوانیان نامیسا مکو دا کر بلکی یو اللہ فعبد نخواست داغا و منان تعظیم داغا و کاشت قدر کے انکو نائی خالکو نمان لکنا زمک آسمان داغل آسکے سبحانه وتعالی اما یشرکون نشخف السور قیامت را روان دے سیلے وکی سور پونکنا کئے دفعہ ہے شاہ اسحاق ہوئی سیلے تو کل سوزلے دی قرآن کے دو یقینی دی درے میں تذکرہ مشترے نو درے میں تا نفخہ تو ساق ہوئی نفخہ تو ساق مخلوق با فسائق من فی السماوات والارض بے ہوش بشی نو دے مسترے دا نفخہ تو الموت نو طول و مرشی ثابتی اسی جی نو درے مسترے دا نفخہ تو البعث نو بیا با پور تکلیشی پور تکلیشی فسائق من فی السماوات و من فی الارض لیکن چا اللہ اگوائی تو چا اللہ واری اگر چون جی حملت العرش اب محفوظ پاتی سی نور پاتی کے دو والے چوک نشتے دے یا چون جی اگر روحون از مخلوق پا دغس پیرے روحون نمری اگر روحون پا خپل زیبانے پاتی یا دا سنتا خادمان نوکران دا جنت اگر پا سپیلے نمری دا خادمان خدمتگاران نوکران دا دوزخ اگر پا دی باری نمری الا من شاء اللہ بیا وکویشی بھی کہتا بل ضربان نفختن اخرى بل یا اخرى مرتن اخرى مصر حال مخلوق بھائی اولاد ینظرون گوری بھائی خیار ینظرون خیار بھائی پو گوری بھائی اولتا یا ینظرون انتظار بھائی دوسرا تصمیر پر آجی دازمکہ بھائی روحان سے پنیو در ربان دازمکہ سینال پس نکم از مکرہ الارض المضبرت من الارض المعروفہ ارزمت کی قیامت کے رہا تبدل الارض غیر الارض و سماوات بنور ربیہ پرانا غرب رنات با انصاف تیب و فیشی الکتاب صحیفہ دا عمل دا ہر بندہ دا عمل صحیفہ اور بیا یا الکتاب تیب و فیشی تختہ لوح محفوظ ابا یان لکیشی راب و فیشی پیمبران گواہی کن کی فیسر بوشی مخلوق کرنے دا بلکل پہ انصاف آدم سرا پورا دور کے سی بندرا بدل جائے کی کری آگ ندی بدل بدا کے اور کرے سی او اللہ پورے پٹولا ہو چلو کول بے زخیان ہو کے نکان کر چرا پپور بے سڑ لے سی پورے ٹکور بسڑ لے کی سی کا بے آنا فن دلالے میں سی کا تاجیلن مال غلام سرد سر مولونا نسوق المجرمین الى جہنم زمرا روبے دھولے ویسی اوبے سر ویسی اسر لے ویسی آتو جنہیں مگرے قانون دا اللہ سر سر ویسی جہنم تا ای بیٹھا لے گرے کنڈکونے کنڈکونا خفر خفر عمل والا دی بخفر خفر دیوی لیٹے سر دی خطابہ نیروان کری دی راگ سر دی پردے چی کلبا سر دی جنت تا سرگن بیسی پرابا نسی سے دیتا ارون رجاعت رسیدے سرم ارون اپرد سی دعوت تسو آتو نیتو لاس پر لاس بانی کی برد کی خود دو رسی نوار بلے رکی پیدا جل جنتی جی نوار با پوری کی بل راجی نوار بلے رکی پی دن نسی نبیا با پوری کی دا خونا دا اللہ وفتحات ابوابا فتحات ابوابا دو دو پکلو مانی اپرانی سی مرکنی نیدی دنیا کسی جن خود ان کے نو در گلے کتاب سے جن خود لے الم گیا تو تم رو سلم کم ابو آئے دیتا ہے حفاظت کیا نہیں سر اس کے جان نم اور نو در گئی تاس پہلی دلی دا اللہ طرف نام من کم ساسو کام ہونا لے گرے دا اللہ لے گرے اللہ اوستا صدقام قبیرین اوستا فرونا اوستا فرونا اوستا ماما جان اوستا سنکونا یتلون علیکم آیات ربکم اگو کار کو لستے تاستا ہے کہ مگر اوستا سیتا سورت سورت زمر نوے لے تاستا تنیرے دلے ورہوئے تاستا دلتا خام اکیدل ہوں رضی روز سرا قانون مزدور دم مسائل قیلت قلوب فائل ہے رسول تو کل من رآہم وعلم حالہم یشہد علیہم بینہم مستحقون للعذاب ولذا لم یسند الى قائل ابن کثیر ابن سری نوال امام بود وہ یہ رسیدہر اخوانا دسمان دے پر دے پاس میں چہرا ادخلو ابواب جہنم و جہنم نہ چہرا ادخلو ابواب جہنم بار دے ور میں چہرا ادخلو ابواب جہنم میدان دما سر نواز ادخلو ابواب جہنم بدوز جنتیان نواز ادخلو ابواب جہنم ہر طرف نہ ہر طرف میں چہرا کم فائل دسمان کم دیتا وہ دار اخوان آواز دے جہنم کے دم میں سے یہ بہانے سے بچے تھا مصبت دے دے دارام جزان لو جو ان کو قصد کو ہونا رسول سڑا وہ سارے ایماندار اللہ او وہ بوت لگو وقت کی حقیقا سوک آن رسے کے رے وہ سوک کے فرق لے کے اعتبار دم مصوق سوک کی وہ جھل تو مانو کہ انہیں سڑے لے سی انہیں سڑے لے سی بلتا وسیقا بو بدلے سی فدر نو برکت لکہ در درگچ روانہ دار عزت من کی روان دی مہمان روان دی بھوان بکیسی آتو کہ جانب سطر خراب خلاف درد میں جنت تھا غمرم نے دن گلی ڈری دان جرگی